الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النساء آية نمبر 152 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم آغاسان چای ایمان راوی فیو اللہ باندی ورسولی او فرسولانو باندی ولم یفرقو او تفریق نراولی جداوالی نراولی بین احد منهم پمین دا یوتن دا دیوکی دا نوی چی دا منما او دا من دا نمنما لنا پا طول رسولانو باندی دا دا ایمانی دا اللہ پا توحید ایمانی قرآن هم منی او حدیث هم منی نولم یفرقو دا جداوالی نراودی بین احد منهم پمین دا یو تند دیوکی اولائکا ندو بزرگان دو قدردان سوف یوتیهم زرد چلا بورکی دیوتام اجورهم اغدیر اجرن ددیو وکان اللہ غفور رحیما او دی اللہ تلا بخن کے امربان کس گنا در نشوی دا نراش یو اللہ تا رجوع وکا توب تائب شا اللہ بدیو بخی اللہ تعالی بخون کیا میرا بان ازاد دے یسألو کا اہل الكتاب تپوس کئی استانا پبارا دا اہل کتاب کی وس بیان در رسالت کئی اذا نبی علیہ الصلات والسلام پا نبوت باندی فغدف آد اعتراضات سرا چیغا پلتی دا یہود وی اور اٹن ورک اہل کتاب تاب اولا دری آیاتنو کی زورنو مومنانو مسلمانانو تا چی من کان یرید ثواب الدنیا دا غزین واقل دری آیاتنو کی بیا پشپگو آیاتنو کی زورن و رتنو اغا منافقینو تا 138 نوالا تر 143 پوری وست دی زین پدول سایاتنو کی اور اٹن دا یہودیانو تا زکا دا دیر زیادنا کارو دیر پلیتانو نو دا بالتضعیف والتنصیف یعنی دو چند او نیما نیما زکا چی دا صورت ہم پا تضعیف او تنصیف باندی دے تضعیف دو چند والی توی تنصیف نیمائی توی لکا ول سر کی ذکر شویو چی چالا نیمائی صدا چالا پرائی صدا چالا سلورم دا او چالا تم دا که خاون مرشو نخذی دا پارا سلورم ایسا دا روب ایسا دا خوشی دا دی اولاد نو خو بل طرف تا که دا دی خذی اولاد و سر مرشو نو دا دی خذی دا پارا بی آتم دا یعنی سلور دا دو چند که آتمی تا ورسی دا نیمائی اتم راغلا یا دا شانتی خز امرش و سڑے پاتشو خود دی خزی اولاد هم دے نو دی سری دا پارا سلورم ایسا دا و کچری اولاد نشت دے دی سری دا پارا نو بیا دا خز امرش و دی خاون دا پارا نیم ایسا دا او که یو لروانو نیم مال دا پلار پا جیداد کی دے پلار مرشو او که یو زوی دے نو ټول مال دا غزوی دے یعنی یا نیمائی نبرا دو چند کا دو نیمی پرائیس رالا یا پرائیس نیم کا یا نیم نیم کا دقشان دی بی تضعیف و تنصیف نو دلتا هم اول دری آیاتونو کی مومنانو تا زواجر بیانی دن بیاشپگ و آیاتونو کی منافقینو تا زکا دا دیر ناکارو بیا پا دولس و آیاتونو کی آغا یهودو تا چاوه دیر زیاد ناکار دی نو دا دولس و نیمه شپگ راولا و دا شپگ و نیمه دری رالا دا دریو دو چند دا دبل شپگ رال و دا شپگ و دبل دولس رال نو بیت ضعیفی و تنصیف نو یهودو با دلتا دولس پلیتای دا یهودو ذکر کیی با دولس آیتونو کی یهودو با دا پیغمبر نمانو اعتراض بے سکاو وجہ بے دا بیانولا چی قرآن ولی دتا پا یو زلباندی ندی راغلے لگا سنگا چی تورات و انجیل راغلی دی نو اللہ رب العزت دا دے دو جوابون ذکر کئی یو جواب دلتا آغا جواب چی آغا دا تعنود او دا زد پا بنا باندی دا دیو دا شرمولو دا پارا او دا دیو دا رسوا کولو دا پارا چی خپل زان تا نگوری شرمی دلو تاسو بیام اعتراضو نکوئی او دویم جواب بیا تحقیقی ذکر کئی رستا اینا او حینا الیکا کما او حینا الانو آغا دا مخلوق دا عوام الناس دا پوی دا پارا چی تاسم پوی شای پا دے باندی اولا دا شرمولو دا پارا بیا رستا تحقیقی جواب اللہ رب العزت کئی نو دلتا وسع اجمالی جواب کئی فرمائی اسألوکا اہل الكتاب تپوس کئی استانا فبارا دا اہل کتابو کی اہل کتاب آغا سوک دی شاہیتا کتاب ورکلشوے دے زمتا بیدار دا موسیٰ علیہ السلامی صحابی یہودیان او زانتا بیدار دیسا علیه صلاة و سلامی صحبی نسوارا انگریزان انگریزانو کی وصلتی هم یهودیان شتے هم نسوارا شتے حکومت دا یهودیانو دے نداوی انتو نزل علیهم چه ولی پا یو ذل بانده ننازلی پا دبالی کتابا من السماء آن کتاب دا طرف دا اسمان لا فقد سالو موسى اکبر من ذالک فتحقیق سرا دیو دا تپوسو نکڑیو دا موسى علی سلام نا دیر لی من ذالکا دا دینا اللہ فرمائی محبوبا مخفا کیگا دا مطالبی دا موسیٰ علیہ صلات و سلام نا غٹی رٹی کڑی وی تا پدی باندی مخفا کیگا فقالو موسیٰ علیہ صلات و سلام تے دا خبر کڑی وی چارین اللہ جہرت المنتلہ کارو خایا اغا مشران تلیو کوهی تورتا وی منگا تا دا کفیت وینو چی اللہ ستا سرسنگ خبری کئی چی کلا وحی نازلی دل شروع شو اول سپارا کی تفسیر شوی دے نبی دیوی لچی منتدی وس اللہ رب العزت زان خار وخی نفقالو ویدیو داوی لرین اللہ جہرتن اللہ دی منتقار و خیدشی فاقذت هم السائقتون ونیو دیو لرا وچغی وچغ فی والش وطول ملشو بی ظلمهم پسبب دا ظلمون دا دیو باندین سمت تخذو العجلا بیا دیو ونیو پا عبادت لرسقی سرام یعنی موسیٰ علیہ الصلات والسلام آغا تلے و کوئی تورتا آرون علیہ الصلات والسلام تا وی زماد دی قوم خیال ساتا ورے پسات چر تجول نشی آغا چکل راغے نسہ میری سخے جو کرے ہو آغا باوازون کول ویل موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا فل رب رک شوه ده و رب خدا ده دل تره العیاذ بالله نو چه کلا موسیٰ علیه السلام و سلام تولیق رضی پرکلی و راغه نو اغا قوم طول گم راح شوه و دسخی عبادت شروع کره و موسیٰ علیه السلام اغا قبل دا بیزوه حارون دا گیری نوانی و ویتا دا سی چل کره ده اغا جگر جوری دلا ما جگر نجوڑا ولا دیو جنا زما خبره ندامن لی نو سمت تخذو العجلا بیا دیونی ولی و آسخی لر پا عبادت سرام پا خدای توب سرام ان بعد فسداغینا ما جاعتهم البیناتو چراغنی و دیو تا اخکار اخکار موجزی دلائل فعفونا عن ذالکا نو منگا مافی وکڑا دا دغینا عافم ورطا وکڑام اما عاف السوا چی دیوتا منگا مافی وکڑا سور بقرکی ویلی امکی اقتلو انفوسکم ذالکم خیر لکم زان ملکی نو دا بستا زپارا ورستاسو تو بدادا زان وجلی نو یای قتل کڑے او زان یای نو قتل کڑے ہو قتل تا تیار شیو اللہ رب العزت ورتا او گناہ معاف کرام نو من بعدی را غلیو دیو تا ما جاعتهم البیناتو پس داغینا دلائل واضح فافونا عن ذالکا نو منگا عفو کرا تدعینا و آتینا موسیٰ سلطانا مبینا او منگا ورکڑی و موسیٰ علیہ السلام تا غلب خکارا او حجت خکارا توراتا مرتورکڑی و غلب خکارا ورتورکڑی و پھر انزل العجابر من اعجب العجائب چی دا دا موسیٰ علیہ السلام دلاسا پلکونو ما شمان وجلیو زکا چی خبر مکی نارا روانوا چی پیرون استابا چایبا دا دی بن اسرائیلو کیوالک پیدا کیگی دا دلاسا با تختمیگی نو دا حکم کړو خپل مریدانو تاج ماشومان الا لوي جن کي فريدي دد دلاسا ډېر کسان ډېر ماشومانان هغه وجل شيو هو موسی عليه الصلاة والسلام الله رب العزت دد دپارا پیدا کوو دا غاب پسند طریقه باندې پالنه ده د پکور کی وشوا او د تبیا ودرې دو وای د تا مخامخ راغې د تا ودرې دو فرعونیان هغه ټول یو طرف ته ولاړ دي. فرعون ورته وای علماء کرام ذکر کوي په قصص کتابونو کې د قران خلاف خبره نه ده وای چې دا فرعون د خپل خدای دعوه کوله په دوه سیزونو باندې نور هم ډېر دلیلونه ویلو خو دوه پکې دا یو دا چې ویل زه خدایم خلق ورته ویل نښه وښایا ویل ګوره زه روټۍ خورم او بس کما او بول نه کوم نه ډک او نه تشیسم نه کوم دا زه خدایم کنه. سلور سوا کال عمر کی دت چرتا پسر دل نو راغلی بیمارا شوی نو ویل زن بیمارا کی گم ویل دا زمان دا خدایی نقد کنم. نو اول زل موسی علیه صلاة و سلام کلشی اغا شعیب علیه صلاة و سلام زیتا تلی دی حل بی بیزی سا تلی بیر تا واپس راغ موسی علیه صلاة و سلام فرعون تا ورغی الله رب العزت ورته حکم کړی او لاشه تو دا ورور دی بوزا ودرېګ ورته یې غمو ورغی فرعون تا وای دا الله توحید ومانا زوې پیغمبر يم استاد دې دا الله رب العزت يم تا تراغلې يم تا ورته ډېر ودا قیادا وې زمما په کور کې ورشي او ما ته اوس ډېر خبرې کې اور ته زمما رب تا تعالی پانل درکړې دا مال خپل رب لري ځکه کړې ته څه شي. نو موسی عليه السلام ته دا فرعون وې دلیل پېښ کړ خپل پیغمبري ته په څو د پیغمبري موسی عليه السلام سره امسا ور سره دا دوه قاقونه ولا دا جنتی لختوا وای دا پزمکا باندې ورو کې خولا وای دې خوله وازکړه خوله دومره وازکړه چې دا یو جامه دې په وګو کې کور جوړ کړه او یو جامه لاندې برابر ا کور وایو په خوله کې وای په دې پرون باندې دستونه ولګې دا دومره دستونه وکړه وچې کله به د بیا د موسی علیه السلام نوم اورېده چې هغه را روان دی نو په ده باندې به دستونه لګېده څلور سوه ځله به دا دستونو دپاره تلو دومره ذلیله شوی و. خو بیا یې هم د الله رب العزت هغه توحید نه مانو. یو ځل یې دا فرعون خپل وزیر ته وایي هامان ته سورة قصص آیت نمبر 38 کی ذکر کی وقال فرعون یا هامان ابن لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسی و انی لأظنه من الکاذبین. فرعون هامان توی اے هامانا مالی و بنگل جوڑکا یو غٹ دنگا بنگل جوڑکا چه زپی دا موسی رب تور اسم دا غدا رب سر جنگ و کما دا هو دیر ماهی رو دا فرعون پا فلکیاتو باندی نو سنگ دا ویجستا رب تور اسم دا هو پویاو چه رب بلکل حق و سجده نیمانو نو دا قوم دا قمقل کولو دا پارا فستخف قومهو پاتواهو چه دا قوم قمقل کما دیو زما خبر اومنی دیو اجنا دا کارو نکولو نو اللہ فرمائی وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا منگر کرو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا غلب کرا حجت کرام بس دے والذین آمنوا باللہ آقسان چیمان روڑی فیو اللہ باندی ورسله او فرسول فرسلانو باندی ولم يفرقوا او دیو جدائن راولی بین احد منهم فمن دیو تند دیگی دا